Tanzania yetu ndio nchi ya kura. Naye Baba Nyerere ndiye wetu muhifadhi, naye ndiye aliyeleta Tanzania yetu ndio nchi ya kura. Tanzania yetu ndio nchi ya kutimbiwa, wote ulimwengu ni watu wote watamu. Tanzania yetu ndio nchi ya kura. Naye Baba Nyerere ndiye wetu muhifadhi, naye ndiye aliyeleta Tanzania yetu ndio nchi ya kura. Tanzania yetu ndio nchi ya kura.